Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Radyo Tülesi'niz gökyüzüne yükseliyoruz şimdi. Şenol Gün Bayrak Fır dönüyor Ankara tepelerinde. Şenol Bey günaydın. Günaydın evladım. Nerede evladım, neye güldün? Ya bir ağır bir hava vermeye çalıştınız. Kendisi ikinci saniyede bitti. Ne alakası var Şevki'ye? Bir evladık dedik ya. Bir yer ayıp mı? Hayır canım, öyle konuşacaksanız onu ağırlığına yakışacak şekilde konuşayım. Sen niye gülüyorsun? Ben şaşırdığım için güldüm en başta. Gülme o zaman, sen de insana biraz destek ol Bey ya. Tamam ya, tamam, baştan alalım isterseniz. Ben size destek veriyorum bu konuda. Ciddi mi? Yani yavan yavan bağırmanızı dinleyeceğimiz her sabah en azından böyle bir usturupla oturursunuz, bir ağırlığınız olur değil mi? Evet evladım. Teşekkürler Şenol Bey. Buyur evladım. Tamam Şenol Bey, ben yani zaten benim diyecek bir şey yok. O zaman sus evladım. Ne, sessiz mi olacak? Sessizlikte de çok büyük... aman be. Ne oldu Şenol Bey? Tıkandınız galiba. Tıkanmam evladım. Sessizlikte de çok büyük... Orada ne diyeceğimi bilsem ben zaten çok güzel olacaktı ama yani tam saniyesinde sen de insan tıkanıyorsun ya. Ben ne yaptım? Şey aklına gelmiyor kelime. Bırak ya Şevki'ye ya. Bırak Lütfen ya. Pis herif. Şevki Bey, ne oldu şimdi bu ruhlar alemiyle ilişkiniz sizi başka bir boyuta mı taşıdı? Maalesef Şevki'ye ya. Zaten dördüncü boyutla iletişim halindeydim. Biliyoruz onu. Ve bunun değişik boyutlarda yarışmaları, esprileri, şakaları olacaktı. Bombalar patlayacak. Ne oldu peki bombalara? Ne oldu peki bombalara? Nerede patladı bombalar? Gönüllerde, yüreklerde ve zihinlerde patladı Şevki Ege. Ve ne oldu? Şevki Bayrak belli bir ağırlığa, belli bir kemiğe kavuştu. Kemik derken? Kemik ağırlığı yani. Ha. Yani sonuçta Şevki Bayrak şu anda bir temsilci gibi... Daha doğrusu temsilci demeyelim de bir cep telefonu gibi düşünebilirsin beni. Nasıl bir cep telefonu şey? Cep telefonu yani. En pahalısı. Şu andaki en pahalı cep telefonunu düşün. Tamam. Onun işte. Onun insan olduğunu düşün. Nasıl? Ayakları falan mı var cep telefonunun? Ne ayağı ya? Nasıl insan oluyor cep telefonunun? Ya sırf ayak mıdır insan? İnsan sırf ayak mıdır? Tabii ki. Başka uzuvlar da var. Kol olur, baş olur, göz, kaş, burun. Burun ya, burun. Şevki Ege, beni bir cep telefonu gibi düşün. Benimle istediğin yeri arayabilirsin. Ya Şevki Bey, bir örnek verirsen... Ya, yani şimdi ne diyeyim? Ne? Boğazını bir temizle hayvan! Boğazını temizle ilk önce! Niye gülüyorsun Şevki Ege? Edecek laf olmuyor. En sinir olduğum şey ya, böyle susacak, susacak, konuşacak lafı kalmamış, orada diye gülen insanlar kızın akbaba! Ne akbabası ya, ne alakası? Sen tepemde dolaşan bir akbaba, açığımı bekliyorsun ama boş ver, buradan vazgeç sevgili Ege, yakalayamazsın. Tamam, yakalama derdinde değil zannediyorum. Ben bir telefonum. İyi, en güzel telefonsun o zaman sen. En güzel telefonu, en pahalısından bir telefon gibiyim ben. Tamam Şenol Bey, iyi. Tamam, bir şey diyor muyum ben telefon olmana? Benimle istediğin yeri arayabilirsin artık. Şenol Bey, radyomuzu yeni açanlar varsa sizin telefon olduğunuzu iddia etmeniz karşısında bir şaşkın olmuşlardı. Biraz daha açar mısınız onu? Yani Şevkin Ege'ciğim, sen bugün ruhlar alemiyle daha da geniş anlamda dördüncü boyutta görüşebiliyor musun? Hayır Şenol Bey. Hayır, hayır. Nasıl görüşeceksin? Nasıl görüşeceğim? Cep telefonuyla. Benim cep telefonumun o özelliği yok. Seninkinin yok ama Şenol Gün Bayrak ne güne duruyor? Ha, sizin aracılığınız. Evet. Benim bir cep telefonum. Bir fotoğraf bile çekebilir. Efendimle mesaj atma, mesaj atılabilir. çağrı bekletme. Bütün bu özelliklerim var. Ne kadar güzel Şenol Bey. Ara işte şey benim üzerimden. Size mi yazıyor peki Şenol Bey? Efendim? Hayır, size mi yazıyor? Ne oluyor yani? Sizinle görüşeceğiz ya. Sizi cep telefonu gibi kullanacağız ya. Kime yazıyor? Ne yazıyor yani? Hayır, parası ne oluyor? Parayla değil oğlum. Parayla değil. Ben bunu şey diye yapıyorum. Böyle medyumlar gibi 3-5 kuruş peşinde değil. Ben burada bir vazife peşindeyim. Neymiş o vazife? Cep telefonu olmak. Nerenize basacağız Şenol Bey? Efendim? Ne tuşunuz falan bir şeyiniz var mı? Ne tuşu lan? Ya insan kendini cep telefonuna benzetiyorsa o zaman onun bütün özellikleri şey yapmanız lazım. İşte bunlar benim tuş takımım falan değil. Yemeyi yapmaya koşma. Oramı buramı böyle parmak vereceksiniz lütfen. Ama yani cep telefonu diye ortaya çıkıyorsa böyle olur işte. Ya bunu başka bir şeye benzet o zaman kendini sen. Neye benzet? Telsize benzet mesela. Bir telsizde çok düğme yok. Bir tek bir tarafı var işte konuşurken şey değil. Telsizde yavan yani şimdi lütfen. O zaman ben böyle bazı numaraları kaydederim yani size. Sırf ben niye şeyi arayayım, öte dünyayı dördüncü boyut arayayım sizin üstünüzden. Evi falan da arkadaşlar, Amerika'da arkadaşım var, onu ararım ben. Niye arıyorsun? Ne yok ya? Ya ararım ben. Beraba telefonu bulmuş ya. Yani ona da akbaba! Ne sen kendini sunuyorsun öyle İzmir. Sen ne karışıyorsun? İster dördüncü boyutta ruhlarla konuşayım, ister Amerika'da arkadaşımla konuşurum ben bedava telefonu ver. İşte bile konuşamazsın. Niye? Nereden? Kapatırım ben kendimi. Açarım ben gene. Şarjımı bitiririm o zaman. Takarım, şarja takarım, ne olacak? Bir dakika bekler misin sevgiye? Ne oldu Şenol? Bir şey diye bekler misin? Ne oldu Şenol? Neyi bekliyorum ben? Lütfen söyler misin? Neyi bekliyorum? Bir dakika bekler misin lütfen? Ne oldu? Bir dakika. Oldu bir dakika. Neyi bekliyorum? Tamam. Sana verecek cevabı düşün. Yarın veriyorum ben sana cevabı. İyi Şenol Bey. Hadi ben kapatıyorum telefonu. Bir her zaman açayım. Espri burada. Alo. Efendim Şenol Bey. Ben nerede hata yaptım? Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalpli insanlar, modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. İşte Oktay Demirci, işte Fire 3. Yer yansın. Ver yansın, ver yansın, ver yansın diyoruz. Bir hoş geldin demek lazım galiba. Bir hoş geldin partisi. Modern sabahlar olarak sizi Malezya'ya göndermiştik. Oradaki evet. Radyoları incelediniz, geldiniz. Radyoları inceledim. Gerçekten Malezya ayrı bir kültür. Doğru, güzel de hırka almışsınız Malezya'da kendini. Bir de şöyle söyleyeyim, her şey çok ucuz. Elektronik falan da çok ucuz. Bayağı burada şey... da çok ucuzmuş elektronik, yıkmışlar dükkanın birini. Hakikaten niye böyle bir şey olmuş ben anlamadım. Yok hiç abi yani. Milletimiz elektroniğe aç. Yıllarca elektroniğe aç bırakıldık. Dikkat zamanında ben de çocukken o kadar şeyleri alsaydım bugün hiç öyle dükkanlara hücum etmek zorunda kalmaz. Bak Malezya'da da aynı şey konuma düştüm yani. Mağdur durumda kaldım. Mağdur duruma kaldım. Burada hiç plazmaya şey koşmuş millet canım. Millet plazmaya aç. Olur mu canım? Laptopu açsan ben o herkese biz Allah'tan o açlığımızı gidi. Aa. Allah Allah. Bu kadar. Sen de ağzımıza bir parmak bar çaldın. Günaydın. Günaydın. Modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Öyle şeyler oldu ki yani anlatamayacağım size. Ama çok kötü sonuçlar olabilir. Neyse, kontrol altına aldım ve sonuçta mikrofon başındayız. Ucuz atlattık diyebilir miyiz? Ucuz atlattık. Yine ucuz atlattık. Buyurun Fahir Bey. Burun çekmeye başladık. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi nasıl haberler istiyorsunuz? Biz çünkü artık Oktay'la şöyle bir sistematik çalışalım dedik. Neymiş o sistem? Mesela köşe köşe. Köşe köşe yapacağız bundan sonra. Köşe köşe yapacağız. Yani bir program mesela bir her saatlik... gün bir sistem buluyorsunuz ya. Abi sistem oturmadı çünkü. İlk başta yani bizim düşündüğümüz nasıl oturmadı? Gibi... 7 yıldır bu sistem kurulamamadı. Sistemde aksaklıklar çıktığı zaman ne oluyor? Gelişen günün şartlarına göre biz o sistemi tekrar revize ediyoruz. Yani şöyle düşün. Biz faile mesela bir şeylere karar veriyoruz ama Radyo baskısı olmuyor. Yüzünden onu uygulayamıyor ve başka bir sisteme geçiyor. Ya çeşit çeşit köşelerimiz var yani mesela. O zaman bir köşeden başla, bir köşesinden tutalım yani şu işi. O zaman ne diyelim? Kaç köşe var onu söyle. Bu 8 9 mesela bugün 3 köşemiz var. Bugün köşelerimiz narkotik var. Gıda show, dünyası. Show var. Show var. Show dünyası. Ama show dünyası değil de onlara mesela narkotik bölümün adı kondu. Bazı bölümlerin adı konmadı. Bazı köşelerin adı konmadı. Ya bunu koyup gelsenize yayına. Ben şimdi ne bileyim. Abi siz köşeyi mi diyeceğim? Hayır hayır. Şey var yani hep beraber karar verelim. Yoksa bizi. Ben karışmıyorum işte. Ne karar verirseniz verin. Bir sistem o zaman, olsun da. Hayvanlar alemi var mesela. Bugün yok ama öyle bir şey. Mesela hayvanlar alemi diye bir köşe var. Bir köşe olacaksa onun her gün olması lazım ya. Ben tamam. ne bileceğim şimdi mesela stüdyoya geldik mikrofon. Evet. Fire hayvanlar hali. Bugün yok. Ben önceden sana çıkartırım. Listeyi çıkartır eline veririm. Bak mesela. Sen elindeki listeyi. Radyonun yemek sistemi ne kadar güzel. Daha pazartesi günü ne geliyor. Yemek olacağını görüyorsun. Ve iki hafta boyunca. İki haftalık veriyorlar. Doğru, iki haftalık veriyorlar. Ana yemekten tatlısına kadar. Tamam başlıyoruz o zaman. Hazır mıyız? Köşemizin adı Zerzavat. Tamam Zerzavat. Mesela bak ne güzel. Şu anda bir şeyler canlandı benim gözümün önünde. Evet Zerzavat köşemizde bu hafta Tutankamon'u inceleyeceğiz. Tutankamon'un meyveleri bulundu. 8 sepet meyve bu meyve. Meyve mi meyve mi? Meyve diyoruz değil mi? Mayve. Mayve. Mayve. Şimdi Mısır'da Krallar Vadisi'nde Tutankamon'un mezarını eşeleyen arkeologlar... Ayağıyla artık o kadar tiksinmişler ki. Hakikaten abi. Kas kas piramitleri ayağıyla böyle durduğu yerde sigara içip. Abi eşeleye eşeleye daha ne bulmaya çalışıyorlar diyeceğim. Demek ki zamanında işte. Eşeleyememişler abi. O meyve öyle derinde bir yerde değildir ki ya. Doğru kenarda söylüyorum. Bir yerde. En görünür yerdedir yani. Çünkü mum ya yarın öbür gün dirildiğinde. Ne olacak elini uzatacak. Kaç bin yıl uyumuş. İçi ezilmiş olarak hemen böyle bir elinin altında olması lazım. Biraz yavaş eşeliyorlar ya. Bu bir şey olmasın diye. Zarar gelmesin diye. Ondan herhalde uzun sürüyor. Arkadaşlar zarar gelmesin diye. Helal gelmesin diye. Bir şey olmasın diye. Yani en ufacık şey çünkü mahvedebilir. Bütün. Bir de en kötüsü laf gelmesin diye. Çünkü afırıyorlarmış öyle. Evet çok şeyler gitti ya. Şimdi Tutankamon'un mezarında 8 sepet meyve bulmuşlar. Bula bula zaten meyveyi bulurlar. Kilimi bulurlar. 8. Cep telefonu. Hmm. iPod. Araba anahtarı. Hmm. Arabası. Kaç tane arabası vardı? Onları bir tane nanoteknoloji ürünü bir şey söyleyin bana Tutankamon'a ait. Boya varmış üzerinde. Evet. Doğru. Işıkla parlıyormuş. Fosforluymuş. Hmm, mesela. 8 sepet diye bir meyve yok ya. Abi, 8 sepet meyve bulunmaz. 8 sepet. Alınır 8 sepet meyve. Abi bu şey olunca firavunu olunca böyle biraz bol tutuyorlar. Bol tutuyorlar. Sen abi, hepsini evet. Yiyecek diye değil. Adam mesela bazen yok. Şey yapıyor. Armudu ısırıyor. Atıyor gerisini. Yemiyor. Bir de zaten köleleriyle falan gömülüyor ya bu firavun dediği. Hmm, onlar da yani, çünkü. Zaten köleler yiyor bu şeyleri. Ama çünkü zaten, canlı canlı gömüyorlar. Tutankamon şey severmiş yani. Zaten. Et severmiş. Onu hiç sevmezmiş et mi yedik. Onu? Et yedik dermiş et getirin diye. Her gün et yemiş. Ondan gut olmuş zaten. Guttan ölmüş diyorlar. Meyveyi de rahatlasın. Hazmetsin diye mi öldükten sonra? Yani yemeğin üstüne şöyle içim bassın diye şöyle soda içermiş. Tutankamon öyle. Toprağı bol olsun. Nasıl var ya şimdi eğer duyuyorsa bizi yeninde fırfır dönsün. Hakikaten çok hakikatli adamdı. Biraz boğazına düşkündü. Evet. Böyle bulmuş da ayakları böyle böyle şişmiş. Yazık ne eziyet çekti o yaşarken. Toprağı bol olsun denir mi Tutankamon'a? Neye deneyeceğiz başka biliyorsun. Bence Tutankamon için bildiğim kadarıyla herhangi böyle bir dua etmeye gerek yok. Çünkü zaten... kendisi tanrı olduğu için bir şey varsa bir dua kendi kendine yapar yani. Yani. Takılır diyorsunuz doğru. Ne diyeceğiz o zaman? Genç gitti mi? Kendisi bildiği gibi yapsın. Şöyle. Genç gitti diyelim o zaman. Her ölüm erken değil midir Oktay? Hayır mesela geldi biri sana söyledi Tutankamon da öldü. Çok ben toprağı falan. Bol olsun derim ya. Zaten bu adamları toprağa da gömüyorlar ya. Bari bir toprağa bol olsun yani. Ana toprağa hasret. Hasret abi. Aç gitti ya. Orada şey diyeceksin. Sargısı sıkı tutsun. Ha, sargısı öyle sıkı bir tutsun. Şey için sargısı öyle sıkı tutsun. Şeysi tıkız olsun. Bunun içlerine bir şey de doldurmuyorlar mı? Doğru. Tıkız olsun. Dolduruyorlar Fahir. Hınk deyince şey olsun. Pamuk gibi bir şey olsun. Neymiş meyve sepetinin içinde ne ama varmış? Meyve sepeti bizim yılbaşı sepeti var ya. Buna da göndermişlerdir öyle. Bu da koy koy. Mezarı çüreye koy. Çünkü mezarın açılışı sırasında geliyor. Çelenkler geliyor, meyveler geliyor. Efendim Zerzavat geliyor. Mezarın açılışı sırasında Tutankamon orada mıymış? Abi canım. Şuraya koy buraya koy falan filan. Mı? Öyle bunlar her şey planlı. Sen hiç mi seyretmedin Mumya filmini? Seyrettim böcükler vardı. Ölen bir şey değil ki. Canlı bir şey ya yaşayan bir organizma gibi düşün. Kalkıyor büyü yapıyor, bir şey yapıyor. Laneti var falan. Ama ha, en pisi de o laneti. Laneti olmasa yemin ediyorum melek. Zaten işte. Tutankamon'un bedduası tutar derler. Tabii. Tutar. Sütü de yok ya. Ondan kesen sütü bir şey de yok. Sütü kesilmiş ama ondan. İlk bu şey yapınca güzelmiş de o. Halbuki o piramitlerde bozulmuyor diyorlar. Koyacaklar sütü. 5000 yıl sonra git. Nasıl bozulmuyor? O meyveleri yer misin sen şimdi? Meyveler nasılmış biliyor musun? Nasıl? Yemin ediyorum bugün hale git. Ankara haline. Öyle meyve bulursan gel yüzüme tükür diyor arkeolog. Halciler gelecek. Başka arkeolog da bulamaz ama seni bulur. Hayır rahat. Sası sası demiş. Yo demiş. Bütün monstralıklar firavuna gitmiş. Ama nerede mozalaklar var onlar bize geldi. Hadi ya. Tabii. Ben sepetin altında mozalaklar çıktı diye duydum. Yok hiç. Gayet hatta güzel. Hatta mozoleum. Aman böyle. Onun yediğinde içtiğinde gözümüz yok. Yerinde ne yapsın? Rahat rahat takılsın diyoruz Tutankamon'a. Evet, Zerzevat Köşesi'nin bu hafta burada sonuna geldik. Neşinde abi? Taze miymiş meyve? O mu çıktı? Neymiş? Tazeymiş. 3000 yıllık meyve. Yemin ediyorum diyorum bak halde bulamazsın diyorum halde. Hayır şöyle diyebilir miyiz? Tutankamon'un meyvesi yerinde ağırdır. Bravo. Doğru. Hocam en güzel noktayı adam koyuyor. Biliyor çünkü. Çok güzel. Tutankamon dalında güzel. Hop, narkotik köşemizde bu hafta Oktay Demirci ile beraberiz. Narkotik. Hayır, o hareketlerin sandalye gıcırtısından anlaşılıyor. Bir şeyler canlanıyor gözümüzde. Şimdi narkotik köşemizde bu hafta Meksika'dan bir haberimiz var. Çok güzel. Meksika sınırını geçeceğiz arkadaşlar. Çok dikkatli olmamış lazım. Meksika ben şu anda sen şu anda neysin? Ben ne? Meksika sınırını geçeceğimize göre bir azılı şeyim ben. Banka soyguncusu. Banka soyguncusu değil aslında de. Aslında öyle üzücü bir haber. Ben de atın arkasına şey bağlıyorum. Çalı çırpı bağlıyorum. İzlerimizi siliyor. Hem izlerimizi siliyor hem de böyle koştuğumuz zaman çok duman çıkıyor. Toz kalabalık çıkıyor. Millet bizi kalabalık zannediyor. Toz kaldırıyorsun yani. Toz kaldırıyor. Toz kaldırıyor. Tozunu atıyor. Ama bütün o sınırdaki yöre halkı lanet ediyor. Çünkü herkes o gün temizliğini yapmış. Camlar açık. Ne oldu? O toz olduğu gibi hop. Evin içine. Evin içine. Evin içine. Çekmecelere kadar Oktay. Böyle belalı bir gangsterim ben. Pis bir şeysiz yani. Böyle kasabadan geçtiğimde herkesin o kolalı gömlekleri falan bitiyor, mahvoluyor. Ve yaşlılar böyle astım hastası falan var. Onlar öksürüyor. Kön kön kön kön. Herkes böyle ağızlarına pıs pıs. Ama kimseyi dinlemiyorum. Ne şerif ne deputi. Hiç umurumda değil. O dediklerini ben de tanımıyorum ama ben de dinlemiyorum. Çünkü iPod'umu takmışım kulaklık ama böyle müzik dinliyorum. Falan yapıyorum. 50 Cent. Bu sırada da üstten bir ne geçiyor? Uçak geçiyor olabilir. Değil mi? Evet. Doğru. Belki üstümüzden bir uçak geçer. Uçak geçiyor. Orada da yüksek sadakat sonra çalıyor yanda. Çünkü o filmde o bütün müzikleri yüksek sadakat yapıyor. Evet. Çok güzel. Şu anda tamam bütün proje oturmuş. Evet. Şimdi tam Ege sen giderken abi önüne ne düşüyor? Ne gidiyordu demin yukarıda? Uçak. Düşmüş oluyor o zaman? Pilot. Uçak düşüyor. Evet, Meksika'da maalesef hava sahasına girdikten sonra bir uçak düşmüş. Gulfstream 2 tipi bir uçak. Biraz o, gözünüzde canlansın. Hangi uçak tipi? Ya bir manyak adamlar var. Şey uçaklara hakim adamlar var. Mesela böyle şey yaptım. Ne demeye çalıştığını anlayamıyorum şu anda. Ne bileyim Airbus'un koltuk dizilimini biliyor mesela adam. 3, 4, 3 diye falan. Abi bunu şöyle düşün. Arabaları bilenler var ya mesela. Neydi uçağınız diyen adam var mesela. Araba merakı gibi bir şey abi bu uçak merakı da. Aman canım sen mesela. Abi araba Airbus merakı 319 da, mesela. Sen araba söyleyeceksin. Merakı gene araba bir noktaya araba kadar sevdası ulaşılabilir. Hani o ulaşılamayacak arabalar vardır bellidir. Öbürlerinde bir noktaya kadar şey yapabilirsin yani. Bu uçak nedir ya? Kaç tane adamın uçağı var ki sen uçakların koltuğu dizin. Bir de hani şey özel jetleri falan bilse iyi. Sanki ticari şey. Dolmuşları bilmek de aynı şey ya. İyi olur tabi. Dolmuş markası söyle bana. Icarus. Bak adam biliyor. Isuzu. Isuzu bak ne güzel gördün mü? Onun dizilimini bilmek de bir şey gibi. 3-5-2 gibi. Futbol dizilimini bilmek gibi. 3-5-8 de olabilir. Sen öyle bir kitap yazsana Ege. Dizilimler mi? Hayır, uçak sevdası. Araba Caizade Ege Kayacan mesela. Çok güzel olur bence. Türkiye'nin ilk uçak romanı. İlk uçağın romanı. Yemin ediyorum. Kafanda da ben uçan halıya oturmuş. Ama uçağa oturman lazım abi. Halı ne? Ne bileyim uçuyor ya. Halı. Ya biraz bu biraz şey seviyor ya böyle. Hani egzotik. Esprim. Bu biraz erotik seviyor ya. Orada halıya sarılmış çıplak tamamen. Halı böyle bir açılmış ben çıplak çıkmışım. Ama arkası ve romanımı böyle gösteriyorum. Ups. Evet. Şimdi uçak düşmüş. Uçak düşmüş maalesef, aslında üzücü bir haber. Şu dakikaya kadar her şey normal. Şu dakikaya kadar her şey üzücü. Ama şimdi, bundan sonra sevineceğiz diye bekliyorum. 21 kişilik bir uçak bu biraz ben... Hepsi ölmüş mü Oktay? Hiç kimse bulunamamış abi. Hmm. Yani içeriden hiç kimse yok gibicesine bir şey. Aa, bu lost gibi bir şey yani. Hiç evet. kimse yok. Ama bulunan bir şey var. 132 torba. Kara kutu mu? Torba narkotik bulunmuş. 3.6 ton of ağırlık itibariyle söylüyorum, 3.6 ton narkotik bulunmuş. Ne narkotiymiş bu? Narkotik kokain. Kim içiyor o kadar 3 ton kokaini? Kim ne içiyor o ya? O kadar içiyorsa ben sana söyleyeyim mi? Uçağa düşmesi lazım. 3.6 ton kokain içen sarhoş gibi bir şey olur i̇şte ya. İşte zaten uçak düşmüş. Adam yok abi. Büyük ihtimalle havada mı? Adam uçmaya devam ediyordur büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle. Ki bu uçak düştü. Ooo. El salla uçağı demiş diye devam etmiş. Bu bir de kalan 3.6 ton. O nasıl yedilerse nasıl yedi. Ama şimdi bazen hani lütfen buradan şoförlerimizi hemen uyarıda bulunalım. Kokain alıp direksiyon başına geçmesin geçmeyin. Kimse. Evet, lütfen. Evet. Evet, çok önemli bir konuya ve ne kadar çirkin narkotikle yaşamak. Ve uzunlarımızı açmayalım. Çünkü o alınca şey oluyormuş. Gözleri direkt onu şey yapıyormuş, mahvediyormuş adamları. Ve lütfen kokainliyken öndeki araca 88-89 mesafesinden daha fazla yaklaşmayalım. Biz buna teakip, müteakip mesafesi. Didim'le Bodrum arasında bir yer gördüm ben. Restoran. Evet. Adı Sahte Cennet. Ne veriyorlar? Menüde ne var ya? Esrar orayı mı veriyorlar millete? Sahte cennete hoş geldiniz. Bu size sahte bir mutluluk yaşatacak. Önce bedava veriyoruz. İlk şey ara sıcaklar bedava. Sonra bilezik üstüne. Hesabı bilezik olarak ödüyorsun. Ne biçim dükkanmış abi, ne biçim çok restoran. Güzel. Cennet diye sahte, restoran olur mu ya? Bir insan bir dükkanda sahte diye isim koyar mı ya? Ya ben de şeyde demek görmüştüm. Ki cennet diye bir yer varmış. O da öyle bir... Çakma cennet. Öz cennet yerine sahte cennet derdi. Şef garsonu ayrılıp. Ha orayı kurmuş. Ben de yakışmış. Ben de güzel bir restoran, Kaptan Kak Restoran diye bir restoran görmüştüm şeyde. Kak derken K-A-K olarak mı yazılıyor yoksa İngilizce isim? Gaktır gibi. Gaktır gibilerinden bir şey. Anlamında kullanılmış güzel bir restoranda. O zaman öyle restoranlar oluyor. Ne oldu şimdi Oktay Bey? Yani burada 3 nokta ton burada Oktay çakılması haberini şey diye mi verdiniz? Sevkiyatta problem çıkacak. Ankara'da bak ki müptelalar bu ayı biraz zor geçirecek. Hayır, şunun için verdim. Hazırlasınlar kendilerini. Şunun için verdim. Narkotik mucizesi başlığı altında bir haber. Oktay burada. Ve o serpilmesiyle beraber o narkotiğin oradaki ağaçlar şey mi olmuş? Coşmuş mu? Şimdi çiçek coştular gibi. Nasıl var ağaçlar? Biri böyle açıyor, biri böyle açıyor. Bele bele her yerler açmış. Zaten oradan bulmuşlar uçağın düştüğünü. 21 kişilik bir uçağa ilk başta bu kadar narkotik sığdırılıyor. 3.6 ton. Yani matematik sorusu gibi 21 132 torba. Yani hakikaten yarın bir gün bu soruyu Emran Halıcı sorsa zeka oyunlarında. Hayır onu sormaz. Şey onu ben sorarım. Pigeonhole Principle'dan. Trackman. Bu direkt Pigeonhole Principle sorusu. Başka principle'ları daha be. Ben çeşitli prensipleri tabii şeyim zaten ama esas olarak Pigeonhole hadi Principle. Hadi ben bitti narkotik köşemi. Narkotik köşesinden ne oldu şimdi anlamadım ki ben narkotik haberinden. Şimdi sen şey mi diyorsun? 21 kişilik uçağa 132 torba narkotik sığmış. 3 ton narkotik koyarsanız uçak düşer diye düşer. Uyarıda mı bulunuyor? Ve hiç kimse yok. Dolmuş şoförleri fazla ayakta yolcu almasınlar. Gibi. Arka dörtlüyü narkotikle doldurmasınlar mı diyorsun? Hayır. Zorunlu mecburen. En azından dolduruyorlarsa da 3-5 kişi alsınlar. 12 kişi almasınlar diyorum. Almasınlar. Sonra onlar kızına o göbekte çömemiyorlar. Almasınlar. Çömemiyorlar. Diyorsun. Evet o zaman narkotik köşesinden sonra biraz da gurme diyoruz. Doğru. Evet gurme Sri Lanka'ya gidiyoruz sevgili gurmeler. Fortress Hotel you know as usual diyoruz. Fortress Hotel dünyanın en pahalı tatlısıyla kendisini... Fortress dediğim Fortran gibi bir şey mi? Gibicesine bir şey. En pahalı tatlısını yapmışlardı geçtiğimiz ama hafta. Ama ben sana söyleyeyim en pahalı tatlının özelliği. Yok altın maltın yok içinde. Yok mu? Yok. Elmas yok. Vardır pırlanta. Yok, hiç öyle bir yenmiyordur şey yok. Yenmiyordur. Ben de yok yeniyor. Yeniyor da ellerinde patlamış. Bütün ama mesela şeyi hata yapıyorlar. Hacı Baba'nın baklavası meşhur. O da dünyanın en pahalı tatlısı işte o da. Git. 22 milyon muymuş neymiş kilosu? Öyle ama git akşamüstü bulamazsın. Adam demek ki sürümden kazanıyor. Ya da bayağı güzel kazanıyor benim anladığım kadarıyla. Şimdi Sri Lanka'daki tatlı 14.500 dolar değerindeydi. Porsiyonu mu kilosu mu ne? Ha bir tek porsiyon yapmışlar zaten. Nasıl tatlı bu? Sütlü şöyle tatlı söyleyeyim. Dondurma gibi bir uzun şey. Uzun bacaklı balıkçı tutkusu adı verilen bir tatlı biliyorsun. Etli tatlı genç kız kadarıyla. Rüyasının yandan yemişi diyelim yani, öyle bir şey. Şimdi bugüne kadar kimse parasını kıyıp yememiş. İçinde neler var? Irish cream, yani İrlanda kreması olarak tabir edilen Irish cream. 2. Mango avokado. Tamam, var bunların hepsi. 3. Nar kompostosu. Ki kompostonun her türüne karşı olan bir insan olarak hakikaten iğrenç ya, bir şey olduğunu söyleyebilirim. Bir dakika, bunun kurusundan yapılana hoşaf, tazesinden yapılana komposto deniyor değil mi? Evet. Ha. Sabayon. O işte bu. Bilmediğiniz şey gibi geliyor ya, ama biliyorum ben onun terlikleri var ya, biliyorum onu. Beyaz terlik. Terlikler Sabayon. Tebrikler Sabayon. Krem halindeki yumurta sarısına deniyormuş Sabayon diye. Sabayon, Sabayon. Öyle satarlar zamanında. Onunla ilgili bir kitap da vardı, ben biliyorum. Ve de çikolatadan yapılan... Evet ya, araya bir 80 karatlık zümrütü itelemişler ondan işte, ondan bir de yenmiyor değil mi o? Zaten saydıklarını... Eskiden pasta süslemesi vardı ya, üstünde çiçekler miçekler çok güzel olur da yediğin zaman çok yavan bir, yavan şey, bir tat olurdu ya. Onun etkisi herhalde. Ama onu seni de bir kere yerdin ya, doğum günü çocuğuysan eğer o çiçeği yerdin arkadaşlar. Biz doğum günü çocuğu olduk da pek yemedik, şimdi söyletmeyin adamı kötü. Doğum günü çocuğu olup yayına gelmemek de demek Fahir? Doğum günü çocuğu her şeysin var. Bir dakika, bir dakika, aşk olsun. Siz de değil miydiniz ki bana sürprizi? Ben de o sürprizi beklerken orada uyuyakalmışım. Uyumuşum. Stüdyoyu falan süslemiştik Fahir. Aynen. Hakikaten Oktay dedi, anlattı. Kedi merdivenleri falan koymuşsunuz. Evet. Gurme köşemizin de burada sonuna geldik. O evet, zaman hızlıca 5 kıtada neler oluyor köşesine bakalım. Dünya turu. Vaktimiz az kaldı. Bu, yalnız bu köşenin ismi biraz uyduruk oldu galiba. Niye Bülent Ersoy gibi söyledi, güzel oldu. Dünya turu. Hayır, dünya turu değil, 5 kıtada neler oluyor. 5 kıtada neler tamam oluyor da 7 kıta değil miydi? 7 kıta da 5'ine yetişebiliyor mu? Sallıyoruz. Evet. Da haklı. 5 kıtada gerçekleştirdiği şovlarla adından söz ettiren ünlü sihirbaz Peter Marvey öldü. Türkiye'ye geliyor. Hadi be. Ama maymuna çeviriyorlar Türkiye'ye gelen sihirbazı ya. Ya bir esprisi de yok. Gerçi artık Atilla Taş şeyi yok. Tehlikesi yok. O yüzden rahat rahat herkes biliyorum, çünkü yeminle şey yapıyor. Onların da kendi bir yemini var. Söylemi. Ama var, Peker Açıkalın var artık. Atilla Taşlı'nın Peker Açıkalın. Yok canım, kalkmış ya. Peker Açıkalın programı üzüldük yayınlandırılmış. Güldür bakalım. Evet. Valla bizim yüzümüzden olduğunu düşünüyorum. Nazar bana, nazar. Valla benim geleceğe dair umudum, yok, umudum arttı. Ha, ya o ha, yarışma olduğu sürece ben hakikaten artık hiç şansımız yok diyordum yani. Toplum olarak gerçekten böyle kendi kuyumuzu kazıyoruz, buna güle güle izleye izleye diyordum ama hakikaten umut yeşerdi içimde. Doğru bir hamle diyorsun yani. Başka birkaç tane daha program var, onlarla beraber galiba geleceğe umutla bakmaya başlayacağız. İçinde artık böyle bir takım. Şimdi belki gülemiyoruz eskisi kadar. Ama yani yine de umut var içimizde. Soya filizi gibi değil mi o yeşil, baş verdi yani. Taze soğan gibi daha çok. Böyle hani böyle de bele, hani ilk başta bele daha bele bele atar ya, ondan gibi mi? Şimdi oldu, kıtaları dolaşamadık. Bir sihirbazın en büyük esprisi, en iyi kesme illüzyonisti olabilir mi ya? Ama neyi kestiğiyle orantılı. İnsan kesiyor abi, ne kesiyor? İnsan ama neresini kesiyor? Dünyanın en iyi kesme illüzyonisti olarak biliniyormuş. Ondan sonra Magic Mania diye bir show varmış, geliyormuş kendisi. Gelsin bakalım. Kimse bu kadar ümitlenmesin Magic diye bu haberi seçtim. Magic Mania dediği sihir manyakları abi olarak diye mi? Sihir manyaklığı olarak. Burada da onu bir manyağı, sihir manyağı yaparlar yollarla. Tamam. 7 tır dolusu malzeme ve 40 kişilik arkadaşlarıyla geliyor. Adam gibi kesme uzmanı ise bir tane testeresiyle gelir. Nasıl mesela şeyde Kurban Bayramı'nda kasaplar dolaşıyor. Küçük böyle şeye kasaplar, iki tane bıçağını koymuş. Öyle gelsin. İşte esas sihirbaz olur. 10 tırla geldin kardeşim. Senin kullandığın malzeme belli. Kimi kandırıyorsun? Çok teşekkür ederim. Hikaye Fahir anlatıyor bana ya. O zaman ben sizi uğurlayayım artık. Hayır. Çünkü hoşgörüyle diyorum ben o zaman. Oktay be, hoşgörüyle desene. Hoşgörüyle gelir mi? Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Bu ve benzer şarkıları bol bol dinleyecek zamanımız olacak ilerleyen günlerde sevgili dinleyiciler. Önemli olan şimdi gerçekleri dinlemek. Hoş geldiniz efendim stüdyomuza tekrar. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ürkütücü gerçeklerle karşımızdasınız. Buyursunlar. Ürküten gerçekler. Abi çok güzel. Bak hayatta benim iki tane temennim vardı. Birincisi... Ürkütmek... Kuzu dişi gibi ak, köpek dişi gibi sık çıksın. Sık çıksın. İki temennim bu muydu? Abi iki temennim şuydu. Birincisi duruma göre fonda bir müzik olsun sürekli. Hayatın içinde. Hayatın içinde. Ha, yani mesela işte hayatın fon müziği gibi mi? Bravo hocam. Yoksa hayatın sesini aç gibi mi? Hayatın fon müziği. Sen de o fon müziğinden takip edeceksin ne olduğunu. Ha, mesela yani, mesela ben çok şey mutlu olunca oluyorum bazen ama bakıyorum fon müziği değişmiş, aslında mutlu olmamam gerekiyor. Orada tırsmam gerekiyor. Mesela abi ama yolda yürüyorsun sen. Evet. Tamam mı? Başına kötü bir şey gelecek. Hı. Yani o hiç istemeyiz öyle bir şey. Bir kötü bir şey. Sen gayet rahat yürüyorsun. Öyle bir tehlikeli müzik çalsa. Ha. Durup dururken korkmaz mısın? İşte güzel. Oradan anlıyorsun. Başına ne gelecekleri anlıyorsun. Ya o güzel. Benim tek temennim ben oydu. Ben onu yani isteyebilirim ama şu dönemde istemem. Şu dönemde bizim evde çünkü dın dın dın dından başka müzik çalmaz yani. Niye? O yemek müziği ya. Aa, şöminenin herhalde yanından geçiyor. Dın dın dın dın dın dın dın. Aa, prizler dın dın dın dın diye. Ben size söyleyeyim, yemek müziği çalar. İpek Yolu çalar sizin evde. Hayır ya. Yemek Ali'nin yemek yeme şeyi. Kitaro. Kitaro İpek. Keşke öyle İpek Yolu eşliğinde lokma lokma yenilse. Hiç. Orada esas şey çalar yani. Bu Alman grubu var diye bir tane. Hangisi o? Sert filmlerde çalar. Şey, Rammstein. Rammstein. Rammstein. diye onları dinleriz. Şey, o yüzden bir süre zaten bizim evde fon müziği var. Ne? Küçük anne nerede? Baby TV. Baby TV'nin o kulaksız. Ne, sert konuşma, sert konuşma. Ben bir gün kaydedip getireceğim burada. Ya kaydetmeye gerek yok. Analar babalar sizde nasıl yürek var diye burada şey yapacağım ya. 24 saat o mu açık abi sizin evde? Abi ben geçen gün gittim bu adama uyudum ya. Felaket güzel bir şey. Yani insan olunca hep böyle içi geçi veriyor. Bir de dalıyorsun yani seyrediliyor. Yemek de yedirdiler mi sana? Abdami mi yedin? Et yedik, et yedik. Yani ama vallahi gerçekten böyle oturduğun yerde. Kuşbaşılı abdami demiş bari. Etli. Kuşbaşılı açık abdami. Oradan içini çekiyorlar. Vallahi kıpırdayıp. Karabasan gibi aslında bir çeşit. Hani karabasanda da kıpırdayamazsın ya. Üstüne üstüne gidiyor. Ben bir seans maruz kaldım ona. Tuli. Tuli'yi gördün. Tuli'yi gördüm, o yetti bana zaten. Vallahi hakikaten hakikatli bir şey. Ben amacına çok uygun bir kanal olarak düşünüyorum ve kendim de bundan faydalanacağım artık. Aç artık ya, 61 işte evde. 61 tabii canım, ben favori listesinde bir numarada Baby TV ya. Canın sıkıldı, otur evde aç Baby TV'yi. İkinci dakikadan itibaren ne kımıldayabilirsin. Ne hayata dair bir şeyine kalır. Evet. Efendim, bam, bam, bam. Şimdi tamam Ege. Ben ikinci şeyimi söyleyecektim ya. Eve iş götürme, evi de işe getirme. Öyle bir şey istiyorum senden. Bizim buyursun köşemizin ben adı neydi? Ne diye başladık? Narkotik değil. Narkotik değil. Hayır, bu köşenin şimdiki. Ürküten gerçekler. Ürküten gerçekler. Bak işte her bir şeye başlarken de ona bir başlık açacaksın. Tamam, ürküten doğru gerçeklerde bu hafta değerli konuğumuz var. Sevgili Jack Bauer. Jack Bauer'i. Aa, ne oldu Jack Bauer? Jack Bauer var ya, çok mutlu oldum. 24'ün uyuz sanatçısı Jack Bauer. Uyuz mu? Sensin uyuz. Ben hayatımda daha uyuz bir tip görmedim. Adam dünyayı kurtardı ya. Aman çok affedersin, dünyayı sanki babasının keyfine göre. Parasını alıyor be. Adam profesyonel. Hiç de profesyonel değil. Hiç izlemedim Fahir. Üçüncü sezondan hiç beri. Ben biliyorum onu. Üçüncü sezon, beşinci sezon. Kendi parası. Başkanın yalakası. Beş kuruş para almadığı gibi cebimden para veriyorum diyor ya. Bırak Allah'a sen. Onun harcırağı yeter be. Ne bağlandı, ne bir şey bağlandı. Onun harcırağı yeter. Üçüncü sezonda ayrıldı adam. Alıyor bütün paraları. Şeyden ben de şuradan dünyayı kurtarayım. Ne? Kime kurtarıyor? Adam sanki Çin'den geldi bir tane gömlekle, şey gömleğiyle. Şimdi burada konuşturma beni. Sakallı sakallı geldi. O neydi o? Sakallı sakallı değil. Ondan sonra bir gömlek verdiler. Böyle burasına böyle burasına kadar gömlek. Onunla gitti. Para bile konuşmadan başladı göreve. En son CTU'nun başkanıyla gitti şey diye konuştu. Acaba dedi ben bir nakit alamaz. Gömlek verdik, pantolon verdik dedi. Ya böyle utanmadan de çirkin davranıyorlar yani. Ondan kendini alkole vermiş demek ki, adamı canı sıkılmış. Ne olmuş? Alkole mi vermiş? Abi, alkole hep o vermiş kızı yüzünden abi, ben sana söyleyeyim. Jack Bauer tutuklanmış abicim. Yani gel tutuklanmış ama yani tutuklanır, bir saatte 4 kere tutuklanıyor adam. Hakikaten ben biliyorum. Doğru. Sevgili Sutherland alkollü geçiş araç kullanmaktan kendisi tutuklanmış. O bize gösterilendir Fahir. Hayır, U dönüşü yapılmayan yerden sen dön. Girilmez sokağa ters yönden. Ama zaten Jack Bauer yapan bu. Başkanın emirlerine başkan diyen adam yeri geldiğinde başkanı ters davranabilecek oğlum, bir adam. Oğlum elini kolunu çıkarıp şey, aklınızı alırım oğlum, akıllı olun diye bağırıyormuş şeyde. New York sokaklarında. Onu yapacağını zannettim. New York genelde sokak. Jack Bauer thank you der. Thank you der. Thanks der. Ve drop the coffee der. En önemli şey. Biraz tutuklu kaldıktan sonra araya artık kimi soktularsa. Tutuklu derken kast dedi mi? Evet. 25 bin dolar kefaretle serbest bırakılmış en son olarak. Hep o hayırsız kızı yüzünden hayırsız ben tekrar olarak söylüyorum. Ama ben sana söyleyeyim yani bizdeki bunun muadili biliyorsun. Bu kefalet sisteminin ne olduğunu ben anlamadım. Yani filmlerde o kadar görüyoruz. O para geri alınıyor mu yoksa parasıyla değil mi diye bir sistem yok. O geri alınan paraya kefalet demiyor. Emanet deniyor. Emanet. Yedi emine verirsin onu. Nedir bu? Bu arkadaşa ben kefaleti neyse. Bunun ederi diyorsun ki 25 bin dolar. Yani affedersin Sutherland 25 bin dolarlık adammış. Sen kaç paralık adamsın demeye getiriyor. Kim? Bir de kime? Vay. Mesela bu adamı kefaletle alsalar içer serbest bırak. Seni kaça bırakırlar? 100, ben sana söyleyeyim. 100 TL falan. Üste para verirler. Üste para verirler. Alın bunu başımızdan. O yüzden almıyorlar işte. O yüzden içeride bile almıyorlar. Çünkü ben adamın dakikası para. Kefalet sistemini bir öğrenmem lazım ya benim. Ödül ceza sistemi gibi bir şey ya. Abi kefalet sistemi nesini öğreneceksin? Şimdi mesela. Şimdi sen... Sen mesela evet. Suç işledin. Tamam. Evet. Kefaletle serbest bırakacaklar seni. Evet. Sonra biz o parayı ne yapıyoruz? Yani alabiliyor muyuz, alamıyor muyuz? Alamıyorsun abi. Kefaletini veriyorsun. Evet. Orada sen şeyde duracağına. Ne denir ona? Ben bu arkadaşa kefilim buyurun bu da parası. Bu adam aklınca ama ya, bu suçlardan geri aklınca geri alınacak falan evet. Diye bir şey yok mu? Tabii canım olması lazım. Ne olacak öyle? 5 milyon da. O ne güzel haybeden para ya. Ben bugüne kadar birçok filmde kefalet ödenip serbest bırakıldığını gördüm ama... Sonra duruşmadan sonra o paranın geri alındığını hiç görmedim. Öyle bir şey. O bankaya filmin sonunda oluyor ya. Paramızı yazılar çıktıktan sonra görüyorsun. Adamlar gidiyorlar bankaya çekiyorlar abi. Niye öyle bir film yok ya hakikaten? Ya paramızı alamadık diye. Şu Amerikan sistemini bilen yok mu? Bizde de yok mu ya kefalet diye bir şey yok mu? Bizde yok öyle bir şey. Yok, ben... Sevgili hukukçular sizlere sesleniyorum. Bizde kefalet sistemi var mı yok mu? Varsa da bizde varsa da yoksa da hiç önemli değil. Bu parayı geri alma imkanımız var mı? Kefalet parasını nasıl alacağız? Nasıl alabiliriz? Hangi bankalardan alabiliriz ve saat kaça kadar? Mesela başkasının ödediği kefalet parasını biz gidip başvurup alabilir miyiz? Çünkü bunların sahibi yok. O da bizi ilgilendiriyor. Tabii doğru. Çünkü bir, mesela ben... Bir vatandaş olarak... Sırf o parayla yaşayanlar varmış ya. Adı bugün son model araba altında. Ben böyle şeye çok severim ya. Anneler daha çok anneanneler falan. Böyle birinden bahsederken altında son model araba diye böyle hani... Şey, orta halli arabalar vardır ya. Onun son model olsun veya biraz temiz olunca altında son model araba diye bir anlatır. Çok severim o tip hikayeler dinlemeyi. Dinleyemiyoruz artık onları. Artık ya yok mu şu kefalet sustur. Ya? Kefalet sistemini bilen yok. Hayret bir şey kefaret ya. Kefaret desek ama. Kefaret veyahut da kefir. Kefalet mi kefaret mi ya? Kefalet. Kefalet tabii canım. E işte orada bir kefil oluyorsun herhalde. Yani, bu adam bir... Kafil. Kafilden gelir yani. Kef olan. Yani kefil veya kefalet. E ne olmuş şimdi Jack Bauer'a? Jack Bauer 25 bin dolarlık adam durumuna kalmış. Sonra şimdi duruşma olacak değil mi? Duruşma olacak. Şimdi mahkemeye çıkacak. Mahkemeye çıkacak. Farkı neyse onu da ödesinler. Var mahkemeyle de uğraştırmasınlar adamı. 7. sezon başlayacak. İşte bizdeki muadili Kurtlar Vadisi'ndeki neydi? Polat. Ha. Kurtlar Vadisi'ndeki Polat bizde neyse onlarda da Jack Bauer. Ne alakası var? Aynı. Şimdi? Aynı. Hareketler. Mimik. Mimik bir kere Polat'ta yok. Olmaz olur mu? Git bak. Kaşlarını bile kaldıramıyor ya. Saçma. Polat'la Jack Bauer ben sana söyleyeyim mi? Birebir aynı. Birebir. Yani birden kastını bir anlasam belki şey. Amerikalılar buna şey diyorlar. One to one correspondence. Ve pigeonhole. Ha, ciddi söylüyorum. Hakikaten çok benzer yönleri var. Büyük geçmiş olsun diyeceğim. Yani sonuçta örnek olan bir insan. Evet hakikaten hepimize örnek olması gerekirken maymun oldu Jack Bauer. Ya şu kefaleti de öğrenemedik ya. Gözüm açık gideceğim ben. Hukukçularımız bu saat itibari olur mu? Onlar şu anda duruşmalarda terler dökerlerken. Dosyalar arasında. Kefaletle serbest kalmış biri de olabilir ya. İlla hukukçu mu olsa. Evet ya kefaletle serbest. Bilen yok mu ya bir kefalet ya. O parayı alıyor muyuz almıyor muyuz? Şaka yaptığımızı. Lütfen. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar modern sabahlar devam ediyor. Saat 9.36 buyursunlar efendim. 9.36 itibariyle kefalet sistemi hala ortada değil mi? Ortada evet. O zaman onu araştırıyoruz yarın geliyoruz abi bir başka habere geçiyoruz. Her şeyi bilen dinleyicilerimiz ilk kez bizi hayal kırıklığına uğrattı. Abi ilk kez mi? Seni ilk kez olabilir ama beni bu kaçıncı ya? Bu kaçıncı? Beni de ilk kez ya seni başka ne zaman? Hatırlıyor musun? Bir kere daha böyle bir şey olmuştu. Onda da bir kefalet değildi. Yani hukuk konusuyla ilgili bir şeydi. Tam hatırlamıyorum ama yani şimdi Oktay, ben aradan şey vermeye çalışıyorum. Gaz mı veriyorsun? Ha, gaz veriyorum. Evet. Ya benim kez değil falan diye. İlla birisi çıkacak böyle üstüne alınacak falan diye. Ama gel gör ki gerçekten kefalet sistemi bünyemize... Demek ki bilmiyor abi. Demek ki tanınan bir sistem değil. Evet. Öyle de olabilir. Bu sistemleri yani biraz daha tanıtmak lazım. Nasıl mesela sıralı tüp sistemi var. Bunu sor mesela. Telefonlar orada yığılır ya. Yığılır. Sıralı tüp sistemini sorsan. Sıralı tüp sistemi dediğin böyle mahallenin kadınları... Her gün birine misafirliğe giderken tüp götürüyor. O tüp bir şey. Altın günü gibi bir şey. Hiç izlemiyorsun ki maçları. Hiç maçları da izlemiyorsun. Maçlarda en başında en sonunda sıralı tüp reklamı çıkıyor abi. Sen bilmiyor musun oğlum sıralı tüp? Senin araca da taktıralım. Sıralı tüp süper rahat sıralı edeceksin tüp. Bak. Yani ben sana söyleyeyim. Sıra bir gün bize de mi gelecek? Eski tip tüplerden değil. Sıralı tüp ne ya? Tüplü araçlardan bahsediyoruz. Tüplü araçlardan ki teknolojiden bahsediyoruz. Ha işte bak. Aha, bak. Sıralı tokat gibi gelmediyse tokat ne olur? Tokat gibi geldi. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Gökhan Yılmaz'dan. Merhabalar Gökhan Bey, hoş geldiniz. Merhabalar. Hukukçu musunuz efendim? Evet, avukatım. Aman ne güzel. Ne oldu bu kefalet sistemi? Niye uygulamaya geçilmedi? Ve o parayı alabilir miyiz? Paramızı alabilir miyiz? Paranızı alabilirsiniz. Kefalet sisteminin özü şey... yargılama sırasında suçlunun serbest bırakılması ve eğer yargılama sonunda suçlu çıkarsa da toplumun uğradığı, devletin uğradığı zararın bu kefaletle giderilmesi. Eğer yargılama... Ama ayrıca işte, cezasını çekiyor değil mi? Ya işte o şey orada zaten kefaletin özelliği. Eğer o yargılama sonunda beraat ederse parasını geri alır. Faiziyle mi? Yok, yani faiz şey gibi diye daha doğrusu bankaya mesela yatırmış gibi algılamayın. Fahir diyelim bir suç işledi. Hı hı. Ben dedim yaramazlık yaptım. Kefaletini ödüyorum. Yargı süresince serbest kalsın. Evet. Ve suçsuz oldu. Yani ben burada bir kumar oynuyorum ya. Evet. Rulet gibi düşünün. Paramı Fahir'e yatırıyorum. Suçsuz çıkacak temennisiyle. Oktay da diyor ki suçsuz çıkmayacak, ben de yatırıyorum falan diye. Ona göre biz paramızı hani katlayarak falan alamıyor muyuz gene? Yok, bizim sistemimizde öyle bir şey ama bu da dava konusu yapılabilir tabii. Yani şunu soruyoruz aslında Gökay. Ben para yatırdım. 2 sene 3 sene atıyorum, devlet bu da parayı değerlendirdi. Ben bunu faizi istiyorum diye bir davada açılabilir. Ben hiç rastlamadım ama. Ama şu anda kanunda yok öyle bir şey. Hayır yok. Yani bir yatırım aracı olarak kefalet sistemini kullanamayız. Ya hayır kullanamayız. Evet. Peki mesela ben faire kefaletini ödedim, kefil oldum. Evet. Sonra bu adam meğer suçluymuş, bana da yalan söylemiş. Ya abi var ya işte falan. Faire'den alırsınız o zaman. Ben faire kefalet paramı batırdı diye bir ayrıca dava açabilir miyim hapiste sürünürken? Tabii açabilirsiniz. Gerçekten hukuki olarak öyle bir şeyimiz var Fahir mı? Hocam hukuki olarak her türlü hakkımız sabit ya. Açarsınız tabii. Sonuçta paranızı batırdı gerçekten. Ama bu Fahir'de para yoksa o zaman bu Fahir biraz daha yatacak. O zaman yapacak bir şey yok. Yatsın bana ne ya. Yatacak yerim yok yatacak zaten da, yapma ya. O yatacak, senin 25 bin YTL'n gitti. Bizde buna benzeyen bir şey var mı peki? Ne gibi? Bizde kefalet sistemi falan var mı? Yok onu biliyoruz. İşte onu anlatıyor. Var, var mı bizde bir kefalet sistemi? Var bizde var. Çok uygulanmıyor ama uygulamada. Peki talep üzerine mi oluyor bu? Talep yoksa... üzerine savcının mütalaası, hakimin kararıyla. Nasıl? Ceza sisteminde öyle bir şey var. Şimdi mesela ben Amerikan filmlerinde görüyoruz hukuk filmlerinde, dizilerinde evet falan. Şey evet diyor işte böyle böyledir, kefalette şu kadardır diye tak diye tokmağı vuruyor hakim. Evet. Bizim ama davalarımızda bu tip sahneleri göremiyoruz televizyonda. Ama zaten hakim orada hesap makinesi var. Bak bana diyor geliş fiyatı bu diyor. Bunun diyor malzemesi, sarf bilmem ne ekliyor. Çıkartıyor onun üstüne de cüz'i bir miktarda kar payı koymak suretiyle. Hayır, o... Bizde hakim bunu kendisi söylemediği zaman siz bir... Avukat olarak nasıl konuyu günde? Hakim bey, hakim hanım, durumumuz neyse, parası neyse falan diye mi? Kefaletle serbest bırakılmasına karar vermesini talep ediyorum diyoruz. Hı-hı. Ama yine kabul etmek ya da etmemek yine hakimin elinde değil mi? Tabii. Çoğu kez peki hakim de yok ya diyormuş. Ya bir de ben şey... falan diye. Gökhan'a şeyi soracağım ama ayıp olur mu acaba? Yok, vicahiye çevirdim. Vicahiye çevirdim. Onu soralım mı hazır yakalamışken? Gökhan bize canlı yayında... Bir vicahiye çevirir misin? Göz önünde bir vicahiye çevirir misin? Ama o kadar uzun bir şey ki. İşte önce suçun nasıl oluştuğu, kim tarafından işlendiği falan okunur sanığın yüzüne. Tamam. Yüzüne böyle yüzüne. Affedersin bir de ama böyle bağıra Allah belanı versin der gibicesine. Evet, aynen öyle. Evet. Onun üzerine işte sanığın yüzü, sanık geldi, açık yargılamaya devam oldu. Hı-hı. İşte isnat olunan suç okundu. Suçu şeye vicayeye çevrildi gibi. Vicayeye nasıl çeviriyor? Vicayeye çevrildi. Yani yüzüne söylemesi. Yüzüne söylendi. Ama yok. Orada hayır. Şey, yüzüne söylemek anlamına mı geliyor? Vicahi. Vicahi. Orada hakim de çevireyim mi? Çevir. Çevir diyorlar. Çevirme falan. O drrr diye orada bir şey dönüyor. Orada vicahi. Efendim başka esastan, usulden bozma falan her şey çıkıyor. Evet. O yüzüne söylemek mi vicayı yaşıyor? Evet, evet. Evet, yüzüne söylemek. Ben biliyordum ki zaten. Biliyor mu adam hem suçlu hem güçlü oldu. Hakikaten kendisi daha iyi biliyor. Ben olsam adama söyledim. Sen daha iyi biliyorsun. Sen anlat ya. O zaman ne? O zaman çevrilmemiş oluyor işte. O zaman vicayı. Çok teşekkür ederim. İddianamenin yüzüne okunması yani. Kısaca. Başka bir de şunu bilin diye bize anlatmak istediğim bir şey var mı? Herkesin yanlış bildiği ama bir tek sizin bildiğiniz. Yok. Bizle paylaşmak istediğiniz başka bir şey var mı? Yok, yok. Peki efendim. Çok teşekkürler Gökhan. Çok sağ olun. İyi günler. İyi günler. Hoşçakalın. İşte hukuk konusunda bir uzman konuştu. Uzman. Adam konusunun erbabı. Kefalet konusunu da öğrenmiş olduk ya. O beni çok rahatlattı. Evet ben de rahatladım. Bana yatırın. Gözünüz kapalı yatırın arkadaş. Ben güzel kazandırırım. Hayatta en korktuğum şeylerden biri de mesela diyelim birisi suç işledi. Kefalet. Kefaletini ödemek istiyorum. 150 milyar. Evet. Kaça kadar açıksınız siz? Ben para çekeyim geleyim. Ha o zaman tamam. Yatsın bize diye. Korkunç bir şey olur. Ya benim o kadar değildir ya. Ben var ya 3 ile 5 ile çıkarırız biz ya. Nasıl? Hayır zaten milyar sana bakarak mı belirlenmiyordur o ya. Ne yaptığınla alakalı. Allah Allah. Ben biraz şey yaparım. Abi benim şey falan var derim. Gerçi hakim dedi abi dedim şey dedim reis bey dedim ya benim biraz ödemeler var bu hafta sıkmışım. Reis bey dersen o da seni yelkenlere gönder. Ne reis ya? Evet öyle denir. Reis bey denir. Hakim bey demez misin? Hayır, bakacaksın eğer hakimin yaşı 50'nin üstündeyse reis bey yoksa hakim bey. Fahir doğru bu konuda Fahir biliyor olabilir üstüne gitmeyin. Üstüme gelmeyin. Yoksa sizi konuda vicahiye çevirmek zorunda kalırım. Adamı vicahiye çevire. Aman evet o zaman size uzay gündemi diyorum. Evet. Ay. O zaman ben bir haber vereyim yoksa senden. Ver anacığım ver uzay gündemi. Ver uzay gündemini ver hadi ya. Uzay gündemi. Güzel uzay gündemi. Müjdemi isterim arkadaş. Mikroplarla ilgili bir şey mi? Mikrobik bir taraftan da ama ver onu sen. Mikrop değil benimki. NASA'ya gidiş şey NASA'ya tamam, gidiş diyorum. Mars'a gidiş. Mikrobi dün konuştuk o yüzden soruyorum. Ha, tamam ver sen Mars'ı. NASA yöneticileri açıklamasını yaptılar. Griffin, Chef Griffin var orada biliyorsun. Ha, Gryffindor. Şefim. Şefim, geleceğin uzay medeniyetini oluşturuyoruz. Şu an itibariyle Mars'a basışımız 2037 garantisiyle çalışıyorum demiş. Mars'a ayak basışımız mı bu, yola çıkışımız mı? Çünkü yol uzun benim. Hayır, benim ayak basışımız. 2037 net tarihleri. O zaman seneye falan çıkılması lazım yola. Evet. 60 yaşında ben Mars'a ayak basacağım. 60 küsür. Ne anladım ben bu yaştan sonra? O yaştan sonra Mars'a gitmişim. Zaten yolda bu prostat olur. Mars'a inip yapacağı ilk şey kabahati olur. Ama orada zaten yaş maç değişiyor abi. Nasıl değişiyor ya? O gençleşiyor muyum sen bana onu söyle. Gençle 60 yaşından sonra ben gelen Mars'ı ne yapayım? Bir de vallahi bir küçücük kapsüle tıkış tıkış 3 kişi 5 kişi. Ha. O onu çekiştirir o onu çekiştirir. Mars'a daha hızlı yaşlanıyor olman lazım. Bir de gençlerle yollarlarsa beni. Ulan gençler dediğin aynı kişilerle yola çıkacaksın. Aynı kişiler derken 60 yaşında adamı yanında iki tane 30'luk astronot bunlar şakalaşa otur adam gibi otur kapsülün içinde mesela yer çekiminden kurtul habire bunlar taklalar atacaklar bilmem neler yapacak ben 60 yaşında nasıl atayım taklaları ya sen şimdi otur lan dönmeyin hemen diye ve onları da zehir eder bana da zehir olur ha, ama şey olursa ne aynı yaşı şöyle mesela bir dedeler kapsülü gibi. Oğlum sen zaten şimdi dedeler kapsül dediğim ben sana söyleyeyim. Şimdi yola çıkacaksın. Şimdi 30 yıl mı sürecek yol? Yok canım orada gönderdikleri aletler 9 ayda 8 ayda varıyorlar. Beni niye dolandıra götürüyor dolandıra? Abi 9 ayda sen 9 aya dayanabileceğini zannediyor musun ya? Öyle fırfır dönerse adam gibi daha oturlarsa. Bak, daha bismillah, 9 daha ay 10 ayda gidiyor doğru söylüyorsun. 9 ay 10 aya dayanamaz abi bu adam. Dayanır ben sana dayanır. Neye dayanacak? Gece askerlik yaptık işte ama o zaman gençlik işte. O zaman 60 yaşından sonra ben 9 ay yolculuğa şey yapamam. Küçük bir kap senin içeri bağırıyor benim. Diyor abire NASA ile abire bağlantıda. Abire sırf şikayet. Tek başına git abi sen. Tek başına gidersen bak belki daha güzel olur. Pis bu 9 ayda var ya ahıra çevirir affedersin o şeyi. Robot uzay olacak kontrolü herhalde. Mekik'ten bahsediyorsun. Uzay çöplüğü. Bir robot olur, iki tane robot verirler yanına asistan robot. Lan, aman asistan Mekik robot dedi. Zaten şu koltuk kadar bir şey. Robot dediği de bir el blender'ı. Onu da çünkü yanına tarhana koymuşlar onu. Dişlerim yok. Orada vermişler astronot hapları. Ben dişlerim kesmiyor bunu diye. Habire NASA'ya ver yansın diyeceğim. Ondan sonra bir elektrik süpürgesi verirler. O da hayvan gibi her tarafı şey. Çünkü kapsülün içi elektronik alet ya. Adeta bu otomatik maalesef. Mesela televizyonu bak şu ekrana sür mesela. Parmağını çal o ekrana. Çal derken? Bir parmak bal çalar gibi. Bir parmak ekran çal diyor yani. Monitör bak, çal. Bak parmağını. Bak çal, parmağını. Hop. Pırıl leş. İşte radyo. İşte ama o Neriman abla sayesinde. Ya. Neriman abla bugün radyo dünyasına ne kadar kompüter ve onun yan ürünü varsa ki bunlardan bir tanesi. Monitör. Monitör. Onların hepsini her gün temizlenir. Haftada bir de çamaşır sularıyla. Şöyle sorayım. Sor. Kaç numara? 7. Bir de ben lazım bu fire ya. Bir. Niye? Kutu mu açacaksın bize? Kaç numara? Soket bir numara diyecektim ha, abi. Bir numara soket sırasıyla hocam. Dedin, aynı sırada mı olsun? Aynı sırada olsun teşekkür hocam. Teşekkür ederim. Mars'la ilgili var mı başka bir yok zaman? Hocam Mars'la ilgili bir şey soracağım. Bu uzay mekiklerinde muşambası oluyor mu acaba bu koltukların? Kapsülde olur uzay mekiğinde. Mekikte olmaz. Kapsülde olur. Ha, muşamba dediğin? Hani yeni araba alan bazen ortusu, çıkarmaz. Ortusu var var. Araç ortusu veya gibi. Kumandayı bağlarlar ya böyle naylonla. Ha. Bak onu akıl ettiğin iyi oldu. Ben yeni şeye bağlayayım ya. Yeni kumandamı naylonlayayım. Çünkü çok etkileniyor. Her gelen basıyor canım yani. Ne yapacaksın abi muşambayı sen? Ha ne bileyim öyle bir şey var mı acaba? Özeniyorlar mı yani? Hani bu Mars'ın ilk seferini bari muşambasıyla gitsin gelsin. Özeniyordur da bir kere kullanılacak bir şey ya bu. Yani hayır. Mesela bir otobüs gibi değil. Aynı hatta gidip gelmiyor. Bir kere gidip geliyor ondan sonra atıyorlar onu müzeye çekiyorlar. Benim bildiğim bu kafanın arkasına gelen şeyler çıkabilen bir şey yapmışlar. Kılıf. Her astronottan sonra yıkanıyormuş. Evet, bütün evet, o mantıklı. Alerjiyi silmiyorlar. Tabii. Ama ilk bir ay iki ay falan o naylonları çıkarmayın. Çıkarmıyor. Tabii. Tabii. Mars'a giderken değil mi? Çünkü ilk herkes adapte olamıyor. Tutanı var tutamayanı var. Sen uzay tutuyor geçsin mudur acaba ya insanı? Uzay nasıl tutmaz Oktay? Uzay tutar mı? Tutuyor mu? Bilmiyorum ki uzay tutar mı? Bir kere yatarak çıkıyorsun. Hı. O yüzden tutmaz gibi geliyor bana. Ama yatıyorsun ama oturgaç. Bele gitmiyorsun hep yukarı doğru. Oturgaç pozisyonunda yatıyorsun. Bele de gidiyorsun Ege. Oturar pozisyonunda. Hayır yatıyorsun. Bak kalkarken bu diyor ki kalkarken bele gidiyor tamam, ya. Tamam kalkıyorsun o kısa sürüyor canım zaten o yukarı çıkman. Ama ondan sonra yatay gidiyorsun abi. Yataya geçince orada hiç tutmasının imkanı yok. Yani çünkü dikey limit. Seni çeken bir şey yok. Nasıl çeken bir şey yok? Şimdi bir tutmada bir öyle çekiyor bir böyle çekiyor ya mesela. Annelerin. hiçbir şey çekmese kan çeker be. Doğru. Kan çeker. Kan çeker atmosferin dışına çıkınca da süt keser. Onlar hep dikkat edeceksin kardeş. Kardeş ve kardeş. Verelim mi bir haber daha? Ver anam ver vermediğimiz kabahat ya. Of of. Of of. Yok o zaman bir köşe ismi bulacaksın. Angelina Jolie ile Brad Pitt'ten. Allah onların var ya. Barlarda kocasını kötülüyormuş bu kadın. Evet ben sana söyleyeyim bu kadın milleti. Rezil bir haber. Ben sana söyleyeyim bizim bir dinleyicimiz vardı. Kulakları çınlasın yine dinliyordur. O zaman kocası değildi nişanlısı asker nasıl arkadaşlarını çekiştiriyordu? Askerdeydi kocası. Yayında mı çekiştiriyordu? Hayır bar köşelerinde. Çocuk aramış morali bozulmuş bir şey şimdi konuşamam falan demiş. Bana şey diyor. Sanki bana askerlik yapıyor. Sanki Cumhurbaşkanı'nın oğlu verir falan diye bir böyle bağıra bir taraftan diğer kızlar da böyle hiç onlar da bilmiyor. Tabii haklısın şekerim falan filan diye çocuğu yedi ve evlendi. Sen toplu genç kızlarla niye dolaşıyorsun ki askerlik ben yapmamış olayım. Ben o zaman böyle masayı dinliyordum. Böyle Ege Kayacan'dan bir huy geldi. Masa dinleme. Dünyanın en zevkli hadisesi. Hakikaten çok güzel huydur. Herkese tavsiye ediyorum. Sıkıcı oluyor genelde insanlar birbiriyle çok sık görüştüğü zaman aynı tabii şeyler yeter ama bir yan masaya bir kulak kabı orada ne başka dünyalar var. Hele kız masasıysa of. Oradan var ya çıkacak ekmeğin haddes ekmek derken mevzu anlamında kullanıldı ekmek burada. Bazen ben masa dinleme değil de telefonla konuşurken yanından biri geçiyor sokakta. Evet. Onun da peşine takılacak gibi oluyorum ama daha o kadar cesaretimi toplayamadım. Mesela bir kız geçiyor bir herife haddini bildiriyor telefonda. Ne konuştuğunu öğrenmek için değil mi? Ben yani de çok tam, merak ediyorum ya. Ya anahtar cümlesini duyuyorum tam yanımdan geçerken ya da böyle sana daha öyle geliyor canım hayır. Kıvamına gelecek belli o konuşma. Ya böyle sen yürüyorsun o senin yanından aksi istikamete doğru geçiyor. Şimdi orada dönsen bu sefer sapık gibi birini takip ediyor duruma düşeceksin. Ama o merak olarak kalıyor. Herhalde insanın içinde ukde oluyor. Onlar da abi o konuşmanın kalp rahatsızlıklarına neden olacak bende. O konuşmanın her cümlesi merak uyandırır. Her cümle sana anahtar cümle gibi geliyor. Her cümlesi altın değerinde. Her cümlesi altın ama değerinde. Ama onu şey yapacaksın. Ali'ni alacaksın yanına. Evet. Dikkat çek, yani dikkat çekmezsin dediğim. He, tepkileri azal, sapık konumuna düşmezsin. Hani orada bir baba, aile baba, hani çocukla ilgileniyormuş gibi. Çocukla zaten ver eline pideyi kemirsin. Sen orada yan masayı bir taraftan tıkır tıkır ne yaparsın? Dinlersin. Hiç öncelikle tanımadığın insanları dinliyorsun da şu Angelina Jolie'yi dinlemek de ayrı bir zevk olabilirdi yani. Vallahi Brad Pitt'i çekiştiriyormuş. 2 gram alkol zaten aldıktan sonra zaten var ya. Zaten bu bir kulak misafiri olmuş biri. Oradan sızmış bu haberde. Oradan. Şimdi Amerika'nın tabii böyle bir çakma ülke olduğundan sağdan soldan toplanmış bir böyle bir genel nasıl diyeyim anneanne kültürü yok yani. Böyle daha doğrusu koca karı kültürü yok. Orada birisi birine şey deseydi, yuvası yuva yıkanın yuvası olmaz deseydi zamanında Angelina Jolie zaten bugün bu halde olmazdı. Evet. Vallahi çok güzel söyledi adam. Yuva yıkanın hassas yuvası. Adam ya. Hassas adam biliyor yani. Ne yuva yıkan burada şey mi oluyor? O yani taşıyan mı? Tabi. Jennifer melek gibi kız. Ama şimdi gitti bisikletçiyle takılıyor. Neil Armstrong diye isim geliyor. O neydi o? Angelina Shirley Crow'un manitasıydı. Şey, Lance Armstrong. Armstrong'la. Şimdi Lance onunla. Armstrong bisikletçi değil ki, koşucu. Sen kimle karıştırıyorsun? Bisikletçi ya. Armstrong var ya böyle sarı pedal. Hatta bir hasta oldu da sonra iyi oldu ya. Ha, o mu? O. Ha, tamam. Şimdi sevgili Jennifer onunla takılıyor. Ama yani nasıl hakikatli kızdı. Bisikletçi de o yanından geçsen taytlı adam diye gülersin, taş atarsın. Bütün meşhurlar hastası oldu adam. Bak ne kadar enteresan. Neye bağlayacağını ama bilmek ben lazım. Ben sana söyleyeyim mi? Bacakları kas yapmış. Öyle açıp açıp o gösteriyormuş. O kastan bak dolayı Hıncal Uç bile hastası. Değil mi? Bildiğim kadarıyla. Lens'in mi? Öyle düşünüyorsunuz. Lens Armstrong'un. Ne olacakmış şimdi, boşanacak mı? Zaten evli değillerdi de. Yani şöyle derken duyulmuş Angelina Jolie. Gerçek şu ki artık birlikte değiliz. İkimizin de ayrı dünyaları var. Zaten paranın nasıl harcanacağını da ben karar veriyorum demiş. Niye? Bilmiyorum. Bu üç cümleyi arka arkaya sıralamış. Mali sıkıntıları mı varmış acaba? Ev aldılar ya. Ev almadılar, çocuk acaba aldılar ya. Çocuk. Ha bir de çocuk onların çocuk masrafı yani satın almadan kaynaklı bayağı bir şey. Bir de birdenbire aldılar. Hakikaten biz bezine abdomenine yetişemiyoruz. Bunlar bir de zaten çocuğu alırken de para veriyorlar. Tabi. Daha pahalıya geldi. Bir tane daha istiyorum. Halbuki çocuk deyin şeyi yapılır. Yani bunun hazır şeysi var yani. Hayır, sormak neye istiyorum benziyor? Evde yoğurdu hazır evde mı almak daha mı pahalı? Hayır, evde yemek yapacağını gidip sürekli restoranlarda yiyorlar. Bir ya tane yaptılar canım, şimdi haklarını yemeyeyim. Ama canım bunlar 10 kere dışarıda yemek yiyorlar, bir kere aynı bir kere gibi böyle. Olmaz ki. Ondan sonra da artık birlikte değiliz diye işte açıklama yapıyor. Bugün herhalde yuva yıkanın yuvasının olmayacağı bir netleşti. Kez daha dünya çapında bir şeyle olayla netleşti. Netlik kazandı. Noktayı koyduk. O zaman noktayı koymuşken programı da bitirelim artık. Evet. Çünkü nokta kondu şu an. Kasmayalım yani. Nokta. O zaman şöyle bir espriyle bitirelim. Güzel, hoş bir. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında 3 saat boyunca modern sabahlarda. Serseri nereden buldu gene? Bomba gibi bir espri aldım o. Güzel geçsin çarşamba gününün geri kalanı. Fiction Plane, Two Sisters. Ama bir şey de kalmadı çarşambada be. Opa! Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın.